راحت سارا د ملک کی صورت دوبارہ تفصیل دے اور زیادتی وضاحت سارا اس بات قیامت کر دیو جنا دمکین ترسیدا انگم تو گورا انما تو آدون اللہ سوادق و ان دین لواقع یقیناً آگچ وادے پورے شیتا ہو سر خام خارش کی نیرے یقیناً قیامت خام خوا کی دن کے میرا کما واد کی مخصوص ہوا کما واد کی مخصوص ہوا کہ اللہ وی کزال کل خروج میں نما تو آدین لسوادق و ان دین لواقع داشانیہ مناسبت ارے دارے مسجد سورت کی داول توحید اور ورکول مشرکان ہوتا آو کسان ہوتا کیا جالون ما اللہ الہ ناخر اللہ کرے نور مرد گاران گردولی ہوا اور اللہ پیغمبر تا امومنانو کا حکم سب دے بحمد رب دے کا تصویر ہوا آیا اور اسی کا بہام کرا بول باندھی مجھے رہے کہ مومنان اللہ حکم دے تفروا الی اللہ او تختی اللہ تا قال مندی کئی او تختی اللہ تا انی لکم منہ نذیر مبین او بیاوی ولا تجالو مع اللہ الہ ناخر انی لکم منہ نذیر مبین الو تختی اللہ تا اللہ سر کریں گی سدار جن کئی داشانی مفت سورت کی اللہ ہوئے سورہ قاف پورا سورہ قاف کی اللہ نے پدم ایت کی افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج والارض مددناها والقینا بها رواسیا وانبتنا بها من کل زوج بہیج نتلتا فدی سورت کی ویا اللہ وی والارض مددناها ابو آیت اللہ وی دا سورہ زاریات کی مکا کی دا زو پورا شلمیت جو پورا وفی الارض آیات للموقنین او دا شانیہ ورپسی ہوں پورا اتسل کی والارض فرشناها فنعم الماهدون او مکا غرول منگا لازمکا لازمکا منگا ہاں غرول لا مکسر غرون کی منگا او دا شانیہ دل مشتمیت جوئی وفی السمائی رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض متوصیل دے دا افلم ینظروا الی السماء فوقهم او دا شانی والارض مددناها والقینا بها رواسیا داغیر بار تفسیر دے یادا کی مفتی صورت کی ہوئی ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه اب تاکی سر پیدا کرنگا انسان او دل کی تو دل نفس توسوسی اجئی اپائیوانی منگا پوئی گوا انو دل توئی وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون سپک بندوس کی انی پیدا کری منگا پیریانو بنی آدم الا لیعبدون مگر دیر پارا چیو گن ما پا عبادت واندی یاد مفت صورت پاخر کے ترغیب ورک قرآن کریم تا نردی صورت پاول کے اللہ وی انما تو آدون اللہ سوادق و ان دین لواقع مطلب دا قیامت واقعی کی جن کے لئے نت دالاوی کتاب بیان کوا فذکر بالقرآنی من یخاب وعید دا خلق ہویا روا سوچ زمان دا عذاب میں یری دیا او دی وجنا دا صورت ختم کرن دے وفویل للذین کفروا من یومہم اللذی وعدون ختم کرے دے اندک کشانی کو تخفیف باندے دے والذاريات ذروا او غواديا مسكين في بادنا فسو غشاد لرا ذروا بنسكن سارا في باد راشي نو بینا پسو خاشا گوالیا او بل بیلے اوشیا نو دا شانی تا تم نقل بگڑے شئی دیو دار نبو بل دار للل شئی پل حاملات وقران پل گوادیا پورتا تو ان کی وریازی وقران پوچو بولا را چی وریازی رو جاتی شی او درانی او بپا کیلیا نو یو بینا وریازی را پورتا شوا بس بے للارا ہل تو شانی کا سبم دیو دار میں نقل پیشی بل دار لبل شیا بل جاری یا سیوسران بد گوا دیا روانی کشتئی بدر یاد کی یوسران پاسان دیا سارا بتاؤ کا دیدل کشتئی دیو بے نڈا کشوا اولاڑ بل دے کشوا دو شانی کا سما ردیدار نہ بنکل کریشی بلدار نہ بلڑشی اتوے کہ قیامت بسن گئی نظرین دا سی مکالے رہے تو دا سوابائی نفلے پوچھے دین آتے روانی روانی میں جوڑے پی خورت روانی نظرین کس روکھی جی آنو پیدل دارا کی کلشا کالا کی کلشو شامن کل کی کلشا سوکھ دار میں روکھی جی نو دیروانی کلشا سوکھ پنو خار کلشی او سوکھی جی او سوکھ کلی جی مدہ کے راکھی جی دا مثال بچاوے دار چاوے چلی دنیا ترائے پیدا شوا او دا سوکھ جی کلش دا مثال دار چاوے چی کل اوپو خواڑی برابر کل اولاد اس کا تلاو او اس کے بوری نا دا گاڑے دا روان دے سوک والا خیلی و سوک تو بھی گیا تو پا خیلی سٹاپ باندے دے بلکل تشی تشی دا کشانی دا دنیا دا بروکے رخت مشی او طول با پا خیلی سٹاپ باندے دا اولاری فل مقسمات امرا اور گواہی تم ان کو ان کی برشتی امرا حکم دال لگا کہ یقیناً آگا چوا دے بولی سیتا ہو سرا لوا پہ لسوا دیکھو خام خا رشتی نے اور یقیناً سے ہم خام خا واقعی کی تم کے رے وہ سما ایزا کے لکھو بک اور گواہ گئے آسمان چھا ان خاص سے یا ذا کے لکھو بک جا لے دار مطلب یا مانا شانی کئی گوار سمان تل ہو بک چکھا اند خاص دے یا مانا کئی خا اند لارو دے یا مانا کئی ذات ہو بک چکھا اند سخ مضبوطی آ رہے ان تم چیتن تازو خام خاپ وینا مختلف جی یو فکوان بندول شی علم دری قیامت نا آسان اوفیت جبن کرشی مانا دالا پا علم کیا یو فکوان بندول شی دالا پیغمبر نا یاد قرآن کریم نا آغا سوک چبن کرشی مانا پہلم دالا کیا پہلم دالا کی یا بندول شی آن ہو دسنا ددی اختلاف نا ددی اختلاف نا مانا دی بنا مختلف بنا آغا سوک چبن کرشی پہلم دالا کی مانا پہ کسی اختلاف نا کیا قتل الخراسون فلانت پیشی اٹکلیان الذین آوکسان وهم فی غمرت ساہون چیدئی پا غفلت کیا ساہون بی پروائی کون کی دیا یا مانا جائی فی غمرت پڑنوالی کی ساہون غفلت کون کی دیا یسألونک فی غمرت مانا کیا غفلت وعمین او ساہون غافلون غفلت کون کی دیا دائی پا دی اختلافی پروائی کی غفلت کی ساہون غافل جیا یس الونا تپوس کئی گئی چکل بھائی رب قیامت یو ما پکمور باندھی ہوم چی بال ناری پور باندھی یوکتا نون آگا بولے شیا نویر بش ورتوں سے گئی فتنا تکم آزاد پل حاضر لگی داریا وسطی تاس بڑی باندھ تستا جی لون چی تلوار مکولا یقین پرہیزگار بجن تم چینو کی بھیا آخ دینا تم کی بھائی دار سوچی ور گئی گئی طرف لڑائی یقین گئی چنو کانو گئی قبل ذالک کا مخیرین مسلمین نیکی کا ان کیا کانو گئی قلیل من اللیل دیر کم دشپینا مایا جاؤن آگا جاڑک لگو دائی یعنی دیر کم دتی دن گئی دو دائی خوب دیر کمو وطل آثاری او پواو دتی منی کیا ہم یستاغیرون دائی بخنا واریا اللہ دا اکثر شپا اللہ تولاریا او زرین ماوتا لکی دری پاوا نیم جنتا اگا ملاو سنوندا لی غنیمت دیا او تن دا جی خوب کمیا او اللہ تولار دے رئی انو دا خو نور نالا نور دے و بل اخار ہم یستاغیرون او پو وقت پیشمنی کیا دا سبا تنی دیتے ہیں ہم یاغیرون یستاغیرون دائی بخن واریا اپا مارنو دائی کی حقمیا لسائلی دپار سوال کون جو المحروم دپار سوال کون کیا مطلب دا کہ سوال کرنے انہیں پا کی حق دے کن گواری او حالت الوختو دے نومی پا کی حق دے وفی الارض و قزمگا کی آیات للموقنین آیا دلائل دیا دپار یقین کو ان کو اپنا سنو ساکتن دلائل دی اولا تم سیرون اے پستا سو اقل نکویا تو بورا دا پورا لسمرا خیستا در کرے را کدا چاہیے نوے کدا نوے بیا بڑی فنکو او خبری بڑی بیا سنجا کولے را پورا انیسا خبری شروع کا دا شانی کولے خبری بڑی کولے او دا پورا لسمرا خیستا جورا کرے را کہ چلے جائے دا بھگوان کرے رے دے دلروانے کرے او اے جی نین کی راتی والنے ہم جا با جا با جی دو من دو دو سی دو زی بو اچھو دالان بو او دا ایلانی سرکو لو بورا سرکو لو بورا ہے تاسو جا دولی دو جی سڑی درادو فالو نکتر گیو چاو دا دیشی بھی نا اللہ غزاد دے دیستر کی لو بورا دبارے پی یو غر سکول کرے رے دبارے پی یو غر سکول کرے رے دلشانی یا دپاس رضیق مالا مدیر میں دپاس اپیا باندگا دی یا بانے لی نوری بھی انہوں دی دیدہ شہرے ادستر کو بانے دیدہ شہرے نو یو خائص دے دجھے دے خائص دے یا انہوں کا جدا اندگا پینی بانے پینی یا بس گیا ہوں ماں کا خیال سر کی لا خیال ہوتا نا بس آ گیا کون آ رہا پاری پار دادا ہوں بیادا شانی شیر خائف خائف دے او دگا شانی تو بورے نیچے راروان دے میرا کبھی تنگی آ گئے جدی اسکول لگا گئے لار پتا لگ رہا بولی کہ پتی نرا اڑی لاری پتا لگ رہا او دگا شانی اللہ داستر کی رپئی دے انسان نو مغدی خان راضی او کراضی مقدی وان نداش پور لے او دل دے کرے دے ملکے دن نہیں خیرا نقوان دن دیر دے لگا کہ کردا بالکل رابار لے کتن جی کی دستر کے رہے نو جدرہ دی پڑھ لے نوی بے دستر کی دوار اچھا دی لگا پڑھ میں پھر آپری ہوا تو لگا پڑھ میں پھر آپری ہوا تو لگا پڑھ میں پھر آپری ہوا مسولا کی تو اچا دانی جی سر کے اونچا ہوگا بولے کا اللہ کا دن نہ کرے راؤ محفوظ ہی خیرا اور تو پورے نا دلا شانی وہ بھی ان کو سیکھوں تاز بدی نو چن کی دلا ہندی نہیں وقت کی دلا پر دکھن گئے لگو لے رہا چتڑے رلری لگو لے رہا نو کچری دا رابار لگولے نو آدھو خوب بلے نوے کڑے کلمی گے وقتی ننو جی نو چی آگئی لگ نو پلالی نو بندہ وئی جنی چیلی وقتی کمی دزی داولی وقت آگا پلخ لیا کو مکرفون لگل کنی دیشو ہے آنو مک آسمان در باندی یو دیا دیو یاد دی وقتی آلو کوئی تو دوسدار ہوئی دی نو چی آگا رو دیو دے آرامو کی چرے دا پردہ دیر رہے نیز دیرے میں یو کو بچہ تو ضرور نقصانی شوی وا اور دویم دا رہے چی چر تو سکی دل ناغا بدے اوری دل ناران بدے نو نو اللہ وی وفی انفسکم او پنفسون استاسو کی دلائل دی افلا تبصیرون میں پستاسو نبی نئی دا شان اللہ خلدر کرے دا نئی کی دل غاف لگولی نشنڈی در کری نا رستا خائص دے اغستا خائص دے چی شنڈی اغا بندی کی جدا خون کئی او کل گئے او خبر کے نا اغا جدا خون کئی کچری دا نوے رسم جنو گو نالتا یو کسو مغالان دینے شنڈے نوے لاندینی شونډه نو نو بس اتا ویلی خان فلاندینی شونډه ومن الله غزاد دی چې د انسان خایص هغه را اوسته دی پدی باندې د انسان خایص را اوسته دی او بیا ټول خایص هغه دی مخکې ګرځولې دی مخکې ګرځولې نور وجود نور وجود دی نور وجود کاری چدامک بدرنگ نور وجود بدرنگ کاری سمر مخلوقات دیا چار تو چادا کری پردی سڑی لے پل پلار دے آگا پشکل پی جانی والا کلم وار کی جگہ سرمیاگا پر خیال باندھی دے بتا کیا کیا فرق نشی کلے نشی کرے بتا جدا سے بولے پوری نارے ہو اللہ کے گل نہ جدا کرے وفی انفسکم اپنا سن استاد بن دلائل نہیں اے پستاز لا افلا تبصرون اے پستاز عقل نہ کوئی پوری نا عقل نہ کوئی او آسمان کی رزقکم رزق ساسو دے وما توعدون یا خو مراد باران او یادا چالت نبی صلی کی گی وما توعدون آغا جتاو سر وادا کولشی یعنی عذاب اندیا فو رب السماع والغار فستسن میری فمالک دا اسمان و ظلم کی انہو لحق کن چیتی نندہ قرآن کریم یادا پیغمبر یارا لگل قیامت خام خافت دی مثل مان تنتقون پرشانت دارا یقین تاسو تنتقون خبری کوئی مطلب ہے لکہ سرنگی تستاسو خبری کول حق بیا ندت تشانی دا حق بی مثل ما انکم تنتقون پرشانت دارا انکم یقین تاسو تنتقون خبری کوئی نچی بندہ خبری کئی ندت دا شک راضی لگے یا دا قرآن کریم یا دا پیغمبر رشتی دیا حل اتا کا اتا کا بیان میں منود ابراہیم علیہ السلام تم وقت داخل سوئی فدی ابراہیم علیہ السلام مانی وسوئی السلام علیکم مولی ابراہیم علیہ السلام وعلیکم السلام مجھے وقف کرے رہے مجھا وہی قوم منکرون تاسو قوم یہی ناشنا مطلب دا فما لبف ان جاء بیجن حنیب فلما رائے دیاهم لا تسل الیہ نکرہم واو جس منو مخیفا قوم منکرون یارے تین رجی پتا کا او بیور تولی تاسو قوم یہی ناشنا فراغ الہلی فراغ دانا کہ بس را گیا چیزا بولے گا پختون پر بیچ کرے فراغ الہی بس واپس شو مائل شو حل پلتا را گیا روح دا سے مطلب جل پو نشیا فرار الہی پس واپس اہل پلتا لکا مومن چی مان راڑی نبیا تو دین ماں نکلا کلاری ولا یرو روحان صالب او لکت لندر مندیا چل ولولا جانور دیا فرار الہی پس واپس مائل شاہل پلتا لکا فرار علیم ضربن بالیمین سورہ انبیاء کی تیرشیوں فجاء تسرالو بل بیجل سمین فسخی سرب سارا فقربه الیم فسوان دیکھ دا خیریتا قال اویل ابراہیم علیہ السلام الا تاکلون ایتا سبق رئیہ او یادا کہ مسلم اسم خبر اکرا نو داری دا رہنہ دے قال السلام اویل ابراہیم علیہ السلام السلام علیکم نرکی قوم منکرون قوم دے ناشنا ناشنا قوم دے او بے اوی ہر سن چیزی مرمان خودی کا نا ضروری بندو بسی والا اپو نوے ابراہیم علیہ السلام اللہ تا کونے تا سنو فرش پسپٹے کر دئی نیا نوے دئی لا تا خاف میاری گا وبشرو او دیرے ورکتا بے غلام علیم خبر اللہ بدلا در کی سور تین پتی دئی کی یا منا بھی سور تین پتری چکی تاخ کی دری چکی فسوت کا تو وجہ مطلب مانو کا پکڑ کئی کی ساخ مانا مکو پکڑ کئی کی پائے کرا مخام سوا بسوت کا تو وجہ پسی وحل مخفل وقالت اول دی آجورنا قیم زیم بڑی بی اولادا مطلب دا اولاد بسرنگی قالو ویدی ورشتو کذالکی دغشان بیت ویلی دی ربستا انه يقينا الله هو الحكيم العليم عندي حكمت والا اوپوا هو ابراهيم عليه السلام پس شام ساسو اے علی دل شو مطلب را دے رکھو یو فرشتي دوراڑے شو تا تو گن را دی ای قالو ولے انگل انگلیسی کو مجرمانو تا دیر پارا چاولی من پدیوانی کان دے من کین دے خاٹینا مانا ڈسی کر کو نا کانے چاہتے نہ رے اویا پوچھے ٹیکر کو باندھ با دئی اوشترے کی گلا اور ٹیکر کے داغی کا خان اوسیا وہ چاہیے کہ وہ رسر دے مجھے رحم دوش ناگ سرے کرشی رحم اللہ بھی ترکان لاس بخت مانی ہوشو ناگا نشی تڑلے اور نی تڑی تو ایولی گئی آئی کہ اور سر لے تجارتن کان من تین دفعہ دینا مسومتن چلی خاندار کری شی بھائی استاد رب سر پار نبی آجی کو ان کو پسرا ہوئے سمگا منا رسول کان جی ہا جی بجی کی من المؤمنین دمو میں نانونا فما وجنا بیہا مطلب دا دے دم خلاصے ورکو فسنو من دلے لنگا بجی کی غیر بیٹی من المسلمین غیر بیوکود مسلمانانونا ندلے ویلک مومنی نا دو مسلم ماں دو مسلم ماں او دا مومن برالا نوائے مومن برالا نوائے مسلم المسلمین بس اللہ من مسلمان مطلب مطلب سے دکھے بندہ دکھوار یو مطلب دے لکا کلے قدر لہ المؤمنون او کلے اندغرا وعباد الرحمنی یہ تو پہ عباد الرحمن کی ہی کنا دیبو دیبو ای تو مال عباد الرحمن نرے مال با داغی نبا نمی سازے بلکہ مال با مسلمان رے ذکر چی اللہ وی مال با مسلمانی خیر رے نہ عبد اللہ نون سیے جدا عبد اللہ لے دا عبد اللہ لے نو پا عباد اللہ ولوائی حدیث پاک الفاظ دی جدیلا عباد اللہ ورطوائی جدا شان مومنان دی مسلمان دی ملا دوار یو شیرے فاخرجنا فاخرجنگا رسول جبئی صدوم کی دمومنانو نا تسلوم دل منگا بڑی کی غیر دے اکور دے مسلمانو نا ان حر دوتا لے سلام اگاغا کمر جریا و ترگنا بیہا او پریخو دے مجھا دیکھی لیکی یو نخد آزاد و دپار دار کسانو چیرید آزاد دردنا اکنا حضر شیر رحمہ اللہ وی یو ڈن دے شین ڈن دے اگیل اچھی لرگے ورو پڑ دے ناغائی کی لگے کی گی لگے کی گی تردی پوری کی ختم شی وفی موسیٰ او پو بیان موسیٰ علیہ السلام کی عبرت دے کمو کی جراولی کی منگت دے فیرون تا پو غلطی اختار اصلا پسواو ایدو فیرون بیرودنی ہی سرزدر اخبرینا او ویرن ساخرون دا موسیٰ علیہ السلام دے جاگی گر او مجنون یا لیوانے پسونی منگت دے او لختر دے تو سرتا ملیم اولی ملا مت کلانے منگا سدی باندھی باد الم شنڈ نان شنڈ خیرنا ماتے فائدہ کرے وقت پوری ساتو بدئی تیرے حکم گرو کرنا تو سن دئی چلی جبریل علیہ السلام او دئی اندرون کتلیا فمستطاعو من قیام فطاقت نظر دئی دوبری دو انو دئی منتصرین بدار سن کی او قوم نوح علیہ السلام نو ہلاک کرو من قبل مسجدین یقینن دئی کانو قوم فاسقین دی قلنا فرمان او اسمان بنائنا حابی ایدین جو کل منگلا فطاقت سرا و اینا مجول موسیعون کام خاتا کندر انتیو او زمکا فرکل منگلا رمکا پسخو فرم انتیو منگا او داری اوشن پیدا کری منگا جو رئی دو اتواز پارا کی جتا سپنوار لئی فخرو الاللہ فسکوز بلئی وہ تختی اللہ تا فرار وئی تیختی تا فسکو تختی اللہ تا جستا سرپارا ترغردی اللہ نے اردر کنکے مختارا او مگر روئی سر اللہ نے مددگار بل جستا سرپارا ترغردی اللہ نے اردر کنکے مختارا کذالک دلشن ما اتا اللذین من قبلہم راز بلی کلی آل کسان آل کسان کا چوان دے دینا میرے رسول اسیو پیغمبر مخکنولا اسیو پیغمبر نظر آگلے اللہ قالو مگر ویلدئی ساخرون داری جازی گرو مجنون یا لیوانے رے اتواسو بے اے وسیعت کرے دیو بلتا بلی باندیا چھ بورا خوچی چالم پیغمبر راضی نداری ولوئی کہ ساخرون ایاری والا مجنون ویا نن وسیعت ندرکڑے بل ہم قوم انتواغون بلکی یہ قوم سرکشی کون کی پس مخوار ویئینا پس نیت دیمالو ملامت اکرشوے وذکر او پنورکو پا بیان دا قرآن پس یقینن پنورکوال تن فاول مومنین فائدہ ورکی مومنانو تا وما خلق الجن والانس او نبی جیدا کری منگا پیریانو بنی آدم اللہ لیا عبدون مگر دیر پارا یو گنی ما پا عبادت واندی اللہ وی ما انسانانو پیریانو دا دیر پارا پیدا کری لیا عبدون اللہ لیا عبدون مگر دیر پارا یو گنی دیر ما پا عبادت واندی یعنی عبادت ما پوری خاص کیا وہی رشی رحم اللہ وہی جامی شرح جانی والا اگر نفات الانس کی نکلی لیا لام تعلیل یا بدون را داد یا قلون را قطعن کردن یاد لام دا علت یعنی دا سر دا پیدا کل مخلوقات اگر یا بدون تور کرے یا قلون لے نویات کرے کہ انسان تمہا پیدا کرے دیر پا کہ دیرا بخری و دیرا بستی نہ تمہا پیدا کرے دا پار دستل عبادت ما اريد منهم من رزق غير ادكم ولن يسرزق وما اريد ان ارادكم ان يطعمون ذاك فراغ راجل مات الله فراغ مستغني ذي يقين الله هو الرزاق هم دير خرزق ورقون كي خاوند طاقت مضبوط دي وجنا الله وي رزق درقول هذا ما كار ذي رزق در کل زما کر دے لو گورا سورہ طہ آخر شلم سورت دے سورہ طہ جو سورہ طہ آخر ہو گورا یو سب وزرشم وامر اہلک بالصلاۃ واصبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزق والعاقبۃ للتقوى او حکم کوا اہل پنتا بالصلاۃ بمزبان دے کاغا خبر کاغا اولاد دے واصبر علیہا او کلکو سیگا بخبلن بدی مزبان دے انگر نوارستان رزق انگر رزق ورکو تاتا او بہتر انجام للتقوى لپار دا پرہیزگار دے لپار دا پرہیزگار دے سورہ انعام گورا آیت گورا کی سویم ہوا چی ہوا یطعم ولا یطعم آیت تے سوار لسن دا آیت میں بن ایسا ہوا یطعم سورہ انعام وہ مسی پارا سپدم سورت سوار لسن آیت خوراک خوراک مرگرو مختنو چاہ لاکشی فلا استاجلون پس تلوار دن کئی گئی رمان پاس بن دیا مغنوبن حسد عذابنا پشانت دیسی دا مرگرو گئی فلا استاجلون پس تلوار دن کئی گئی رمان پس حلاکت دا پاردا کسان کی کور کڑے دے جورد دیا نیوادون چیز سر واد کل شیا